نه د خوښ لکه د مثال په تور په خوا خونه دغه شایسته شایسته ګولیانې نه وې نو باغه د طبیبانو اریړي و ګمبېلې و دا به نو تیارولې نو به الک نه خوړې چې نه جوړه بو مور و پلار به راغزار کړي په خوله کې د غاښونو لګوله د دا ښځې یو رقم هغه انګوشتانه چې ورته وایي په خوله کې بله به دغه انګوشتاني ورته په ګوته کړي بله به په خوله کې ورکړه دی چې بس غاښونو پر کښې کړو انګوشتانه که نه سوژولی بله به په خوله کې ورتوی کړه د ده نه غوښتله زړه مګر مور و پلار یې په دې پوهېده چې په دې کې ګټه ده او جوړ به هم سو ډېر شیان به دي هلک یې خوري لکه په اوس وخت کښې چې دا د اوس کلپیانې راوتلي دي خوستونه یې ورخرابوي پلار یې ځینې وغورځي نالۍ ته چې د خدای به نه دا اوس ته څه شي خوري ګوره لکه په دغه کوچني کښې چې مثال شته موږ هم الله رب العزت ته تر کوچني لا کوچنیان یو الله وایي په هر شي کښې دماغ نه رسېږي چې ما درته وویل چې دا کار کوه هغه دې ګټه چې ما درته وویل مې کوه هغه دې تاوان دی که دې ستا دماغ وکیل کوي د ګټې او د تاوان دپاره ستا دماغ هغسې کارونه کوي چې ته به یو شی بد ګڼې هغه به ښي بری به د خیر د لاسه وتلي ته به یو شی ښه ګڼې هغه به بد په بدو کښې به ولاړې د دغه آیت کریمه ترجمه کې داسې سسزده سوي وینو پسې په پای کښې الله څه فرمایي په صراحت کښې در ښیي د هغه ځای څه خو ضمنن معلومه شوه والله یعلم وانتم لا تعلمون والله الله عز وجل خو یعلمو پوهېږي نو الله وایي په شیانو خو زه پوهېږم د هر شي پای و نتیجه رامعلومېږي و انتم تاسې چې یاست لا تعلمون تاسې نه پوهېږئ نو تاسې خو دونه ډېره پوهي نه لرئ ترجمې ته کېدای سي ښه متوجه سوي یاست د آیت کریمه سرکمه دي کتب علیکم القتال دا قتال چې پر تاسې فرض کړه سوی دي دا بیا خپلې درجې لري د شریعت د نګاه څخه قتال و جهاد دوه رقمه حکم لري یو هغه وخت وي چې مسلمانان په خپلو ښارو کښې په امن باندې بودوباش کوي اوسېږي د کفارو د طرفه څه تعارض نه دی سوی په دغه وخت کښې جهاد فرض کفایي دی پر یو ځای لا باید د مسلمانان یو لشکر اخته یي ګر د مؤمنان انداز ور استي چې کافر د ارامې ګوله په خوله نه کړي و هغه ته بوایه چې هغه دی زما لشکر دلته که نه جنګېږي پر ابل سر جنګېږي بل وخت پر ابل سر جنګېږي هلته نه جنګېږي دا کفایي جهاد دی که څوک تلي که نه تلي بل صورت هغه صورت دی چې د کفارو دخوا تعارض راشروع سي دی راځي یو ملک اشغالوي په یوه بانه او بله بانه په دغه وخت کښې چې دوی جهاد پر ټولو هغو خلکو فرض دی چې په دغه علاقه کښې واقع یي فرضعین ورته ویل کېږي فرضعین معنا هر یو به په خپله خپله کوي چې هغه شرایط اماده سي خپله هلته هغه امیر د جهاد امیر المؤمنین هغه ورلره غواړي که نه یي دغسې هر یو خو سره توپک حمله کړي خو برای د غلو ډلې ځینې جوړېږي برای خو پالټي پالټي خو تقاطع طریقین ځینې جوړېږي هلته یو وحدت غواړي یو ریاست و مشرتوب غواړي چې هغه دا خلک اداره کړي سره منظمې کړي یو څوک غلطي وي کړي چې راکشې کړي چې هلکه دا تا څه چمو ته مراته ویلې ده نوم یې د جهاد وکړی دي که یلو چکي دغسې شرطونه به را بیا غواړي که دا نږدې خلکو کار نه سو کولی پر بل ملک پسې فرض یي کړي هغو کار نه سو کولی پر بل ملک فرض یي لکه په نن وخت کښې په یوه ملک د دغه غټ کافر مخ نه نیول کېږي پر ټوله نړۍ پر مؤمنانو باندې نن فرض دی او ټوله نړۍ چې د دی غواړي چې اشغال یې کړي د مسلمانانو ده نو په دغسې وخت کښې بهره بیا فرضعین ګرځي فرضعین چې دی وګرځېدی بیا ځینې استثناعات په کښې کښې شته لکه د جماعت لمونځ چې دی چې د باران په ورځ باندې دی مثال په تور سړی معاف دی خټي سپین ږری دی نهسي تلی ګوډ دی ځینې خلاص دی دا استثناعات بیا جلا دي هغه یې د فقې تفصیل دي خو نه پسې ګرځي فرضعین په دغسې وخت کښې چې کافر تعارض وکړي ستا تعارض خو د کومې خوا دی دی را روان دی ځکه دغسې یو کره وګین دی دی دلته پروت وي پوجونه یې دلته پراته دي پر تا راځي تا ته وایي زه سوله ساته یم کشنیان در کې خکاج کې تیسې د عکسونه وګوري په سیدنی کې تړلې دلته په مردک باندې وشتلې وس ورته وایه چې دا څه شي دی نو نو خدا د وخت کښې چې دی پر مؤمن باندې جهاد بره فرض دی اگر چې زور خو غواړي الله عز وجل وایي دا ستا دپاره خیر دی دغه رزیل و دغه خبیث بله کم پسې اخیستلی نه سي نو خو ته هم توپک تر لنډه ورته ونهسي دا چې د ده سره غلامان ورسره دي بیا غوړې غوړې خبرې په درواغو باندې کوي نو دا خو غلط کښې چې کوي نو نو دغه آیات کریمه به مال دا نه پر پنجاب تاوانوي څوک نه بیې پر آیسای تاوانوي څوک نه بیې پر تورلینګي تاوانوي څوک دا د الله عز وجل کلام دی خطاب یې و ټولو ته دی که په دغه بانو څوک خلاصي کېدای سي ایمان د لاسه ورله راواکړي پسې دا بل آیات کریمه ته راځو یسألونک دا چې دی دلته بیا څورلسم حکم و دا مخکې چې تېر شو د جهاد دا دیرلسم حکم و هغه حساب چې موږ راخیستی و د ابواب البر په دې کښې اوس څورلسم حکم راځي په دې کښې دغه قتال و جنګ په هغه حرامو میاشت کښې چې بله ورځ ما در وښوول یا څلور میاشتې چې اوله د میانۍ میاشت و د لوی اختر میاشت و بیا هغه د اسن حسین میاشت و یوه اوغه برا ته مخه د رجب میاشت دغه څلور میاشت کښې په صدر اسلام کښې جهاد حرام و قتال نکردی تو کپارم دا عقیده و جنگ نکا و برا با امن و سلامتی جوړ اس کاروانو نه په امن تل جنگ بچاره کول جنگ حرام دی د اسلام هم دا حکم ورسته نو بارا به دا حکم منسوخ سوله ک پنن زمانه کی اولاد دا چې وس ام جنگ و نکړ س کچيري چار ځنی و اولاد معنا ما ز شکر کچيري در ک مجبوریت لکه وس بالا په دې ځکه کی هیڅ حرمت نسته جهاد هغه کم ثواب لري چې په دوه سلور میاشت کې وکړ لکه په دانور کال کې ثواب لري د دې مسلې تحقیق سره تکلیف یې په سی آیات کریمه کې چې یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه ترجمه د مخه چې دی په تفسیر قرطبي او تفسیر طبري او روح البيان دغه درو ته تفسیر د دغه آیات کریمه د پاره یو شان نزول واقعا ذکر کړی هغه شان نزول دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت د مکی شریف څخه مهاجر سو مدینه شریف ته ولاړ نو البته خو چې دی ما درته بل ورځ ویل چې د شیورځ خو نو دی نه دی تللی خو چې هغه یو غړی هغه چې شاخله گی ارڅونه کمزوري ژوند ویل هغه لا ودرې دی نه کېدی نو الله پاک ولارس چې مهاجر سوال ته ولاړ مؤمنان پر راټول سول نو تقریبا د هجرت اولس میاشتې تیرې سی وي اولس میاشتې بعد د بدر غزا لا نه د سوی د بدر غزا نو دوی میاشتې بعد بره کیږي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن جحش رضي الله عنه دا یو صحابي دی رسول الله صلى الله عليه وسلم د امزوی دی دا بره را وغوښتي بره ویل ته به یوه تنه پره نور ورسره کړم داسې غښتلې غښتلې جلاوره خلک دا نو لومړنۍ واقعه ده چې پېښېږي بره یې وویل ول زه به یو خط په لاس درکمه دا خط زه درکومه دا بلسدا د مکې پر طرف په ځای روان به یې خط به نه ګورې پام چې خط ونه ګورې خط بس بند دی اجازه تا تنست خو امانت و بقا وجه کول ایچه انا گوشت وست که چه تا ورکی چه دید پر لری شلوار مطالعانه که چیره پریشدی نو خو صحابه دا پیغمبر علیه السلام الخط با پجیب که واچه خط بگوره انو چه تک دوشه و روز دیسی ولار است برا بخط را وکشه خط چه را وکشی برا بخپل ملگری را طول که پا خط که چه ما ارسه لیکلی و آقا با ارتبوه چه ارتبوه په خط کې هدایات لیکلې دي بارکه چې هغه خط ستاسو سره عملي کاوه سي کې نه عملي کاوه کار مه په لرو ورته خدای دې مرسه ته ولاړسه دا کار وک هدا ول سيد نو دې دې هغه ته نه پر نور سره دې خود بس کم ولر دا نور انډوالان خدا خو هم شران غشتلې غشتلې خلک و دا سره را روان سول دوی ورځ چې سفر وکي دوی ورځ بعد بار دې رااله دغه ته خط بر اخلاص کې چې خط اخلاص کې په خط کې لیکلې دي رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته چې سبب بطن نخله ته ولارس بطن نخله چې د مدینه شریف سمکه ته راځي په دغه مابین سکنال ته پر داسې سړک چې سړی راځي اغه نو مان ال تدی په اغه لوحو باندې غټ غټ لیکلي چاته چاته د سیرت یا د غزوات معلومات نو سړی ته اغه واقعي ور پیاجي دې پر ځای لیکلي چې دغه پلاني علاقه ده دغه پلاني علاقه ده نو دا بطن نخله دام په دغه منطقو کې په لار کې یو ځای دی بطن نستوي نخله خرماته وای نو یو شله ده بطن نخله باندې مشهور ده مان اغه د خرماو تل هغه ځای ولدلته به ورسینو هلته چې دی دورې به تسې کښېنې انتظار به وکړي د قریش یو قافله تیریږي پر دغه باندې حمله وکړي دلته مسکنت غربت کېدای شي الله پاک دې ستا یو شی په لاس درلره درکړي ولې خو دا مهاجرین چې هلته پر نبي علیه السلام راټول و خو بیخي ډېری خو جګور د نفقه غوښته خرچه یې غوښتله نو د مدینې خلکو خو چې دی خو نصرت کاوه ماښام به یو به دوه کورته به ول بل به درې کورته به وله ګایګای به دا رکمه ځینې اصحابو په څلور پنځو شپو وجې ناست وه نوبت به نه ورسېدي ډېر و نو د مدینه کورونه لږ و چې پر کور دې دوه ورځ ته ولي وای بالا نشو مړولی اره ورځ سل دوه سوه نفر څوک مړولی شي نو به وژو نو پیغمبر علیه السلام بهرول هلته به تسې انتظار وکړي د قریش یو قافله تیریږي کیدای شي الله تعالی تسته یو خیر خیر څه مراد مال دی هغه به په لاس درکول شي دا خط پر د خپل ملګرو را وکړي ورته ویې وایه دا ګورګو چې دا خط واورېدي برای ول در رسول الله صلی الله علیه و سلم امر دی هیڅ څوک په دې حق نه لري چې مخالفت وکړي نه ځان ته حق کوم پر سر سترګو منه لري کوم لکیو جو کپاتې جو درځي په جما باندې چې دی او صحابه کرام دی سعد بن وقاص رضی الله عنه دی بل عتبه بن غزوان رضی الله عنه دی د دې دوه څه به وشورکس چا وشور سره دی د یو خاص سفر پر کې وش چې په ورکس په وش چې دی ځای ناس هغه شانې خلګه وته څاکی وش بالاوله چولار دی باندې والان ټول برای ورته سبت نخلیه ته درځي مشته ما غالا کما معلومه مر په خپل وش په ګوزو چې وش په پیدا کی مج مال ته درځو بار به عمل پر وکونو ادي ول سیری دا په وش په روان سول هغه ولار بت نخلیه ته خو د ورځ سفر پاته یاد دی هغه لا کې ته ځان ورسوه الله تبارك شيئا نسي انتظار انتظار انتظار ده يغرس سكيني وجه ده دلت كقول ده أخوة قابلة روانة ده مكي شريف ده خواهد سخه قابلة ده طائف ده خلقه ده طائف شدي په سعودي كي اغا عباد زاي دي پا قابلة كي شدي پا اغا كي شدي اغا تمال شدي اغا وز كي جبار كيلي جزي وليه پر بلا خواب انجنو بل سرمونی دا پخیت سرمونی چې په کې دا تجارت په هغه وختو کې کیم کېتی نور تجارت چې د کور ضرورت اموال دی قافله دا روانه ده دا په کې په هغه کې یو څلور پنځه نفر دي د قریش خطبات کلنګ دی برابر دي په موږ څوک کار درلولای شي خو موږ د دنیا طاقت یو نو وجې مسکینانو ته دا چاپم دی چې رسول الله سلام به خلک راځي ورغلی عدد یې څلور پنځه شپږ نفر دي قافله په مخ کړه ده بل د یو غره د خوا پر راپورته سو سرونه پر راپورته کړه لکه ازمر پر کم ان چې خلک ورنار کې او چاته چې درېش بره ګوره چې هغه چې داس ورته وکړه چې دا څنګه خلک دي په دې کې یو پیژنې قصانو تفصیل ده بره بره راس دې به خبر سره وکړه ادي چې دوری ورل راوړغله اثر کښېنستله خو دا چې د نبی علی السلام دی لري دی د نو جمعه د اخر د اخیرنی خور چې ورته وای اصلره م خور چې ورته پسې د 6 درجه میشته دغه د اخیرنی خور چې جمعه د اخر ورته وای د دیغ میشت پای دی خو د 6 بار رجب راځي هغه میشت حرام ده چې جنگ بر نه پکشي کیږي دا سپی ورځي او یشته ماته یشته نه یشته دغه وخت نو دلته چې سره کښېنستره بار د نبی علی السلام اصحابو دا چې وس پاته چې خو نو تقریبا واش په ژوند لپاره پاته چې دغه خو التفاق وښه پاته سی وجود لري دی مشوره وکړه بارے ولکم د اجو ورځی ټال ورکې په مشوره کې د حرام میاشره باندې را داخلي لري چې درجه په خدای ته بارے اس په وکه سم دم ورته ګوره په ورن سرګه کپلا به برته سبوزي نو نبی علی السلام ته خالي لاس ورځي وخت مې پکښه بعضی مش معلومه نه ده چې سبا نه وی کیږي کنه نه وی کیږي بارا لاس نسی ورولای او دین په دې پویږي حساب د میاشتې ور معلوم دي چې بالا بدل ته مخه مخ کنځل د تکی خو جنگ نه راوړي بارا بدر سره وانسي یا راسي چې کار یې خلاص کړ بارا پر او غرزیدل عدالت چې دی عمرو ابن حضرمی په دې کې یو مشر په دې کاپل کې دغه خې ور وویشتي د کار خې خلاص کړ دوه نفر و یو حکم بین کیسان نمیدی او بل عثمان می عبد الله نمیدی دغه دوه چې دا د ځان سره روان کړل بل په دې کې نو پل بین عبد الله دا پر اس پورچ په واسو چې وګرځې دی چې د خلکو پر چم لازم شو خونو ټکان یغه خونو دغه شواري دغه شواري غاس غاس ما یغه ځنی مکه ته مکه په خو باندې په واسو نو اوس دې د څلور نه پاره دوه بنجان سوله اغه حکم بن کیسان او عثمان بن عبد الله او یو عمرو بن حضرمی غیزنی وو وجه مردار کی دالته بره مالونه را بار کړه روان سو د مدینه پر خوا ا کافلا اگر در اوست مدینه شریف ته را شو وقت الله پیغمبر علی صلوات و سلام ټول د راغلی دلته نو چدی دا کار وکي ما شام چاله ته دی میشت ته وکته ل میشت یو لیدل درجه میشت و دلته چې تراله د مکه کفار یا پلاډن ډورا جوړ په مکه کې خو یو څو مسلمانان و خو دې نه پرې شو چې نبی علی السلام ته ولاړ شي برال دغه د اتیس چې کې می پر ویل اغه نبی د دوغه میاشتې احترام نو کې ګوره دغه بزرګ میاشت و درجه په دې کې جنگ حرام دغه د زمري ونه پرې وجلې هم دي او قافله هم چور کړې یو ولله کمه دې چې جن حق دی نو کې جن حق وای نو خو د خپل عمل پکړی وای دا غلطی وکړه او غتیم په غورونو ور شروع کړه بدرګه برابر کړه نبی علی السلام ته خلک را واستول برای ورته ول چې دا کار چې څنګه کار وکي دغه میاشت خو حرامه نو دا جنگ د کړو دي چې تا وکي په دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اصحاب مخ را واړه برل ما کله تستولې چې درجه په میاشت کې تسي دا قتل وکي اصحاب ورکل یا رسول الله درجه په میاشت کې یقیني موږ نه دی کړی موږ خدای مړ کی ما شام میاشت معلوم وسوله وس دا بلا موږ ته ولا که معلومه ده چې دا میاشت د دوش په بنا بلش په لچ شو درانه وسوي موږ پر عجب کې دا مړی کړی دی او کدا د دغه اورستی خور چې د جمعه د اخر ته کدا د یغنه وشتمه ورځ دغه میاشت اوله شپه او چې موږ ولیدل نو خدای ته خبره ورکه د لکاز موږ چې برای یو د دوش په بل دی بیش بده خدای دغه رقم موږ په کاسته پر عجب قتل نه دی کړی چې واقع مشته معلومه چې خدای تعالی میشته ولکه موږ غلا ورته کړی و خو موږ حساب دغه نیول و چې کمیاش داخله سو داخله سو نه وز موږ به حساب څخه اوس دې ته هم دا تړلې د وایا داخله سو بلې حقیقت خدای پاک ته معلوم دي نو دی بار ورته روس خو د پیښه د کار خو دی وکي چې و دې کې زموږ دغه بنجان چې د دوا دانه دا بارې لکه مشتات پدیا درلره درکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بار ولیا ترکم نه حساب د زما د صحابه ورکړي چاغ په سعد بن وقاص او عتبه بن غزوان دي رضی الله عنهما بر الاغه چران نشي دو غو درک نه دی مالو کاغه تیس نیولې ونه بیا نو کاغه تیس نیولې و شي دن کړي مو دا خد واز ما سره ژوند ساکه بیا ولاک دام زوجنم چې داز ما سره سره او کاغه بر تراله خبره به پر وکړو انتظار وکي انتظار چې ختم شدا جاغه د صحابه کرامو شو پیدا کړی دي شتيري نه ورې دي خدا جاغه بار په سرا ورسه د مدینه تراله مدینه ته چراله پیغمبر علی السلام دوی څخه په دې کې مډیر شی واغستي هغه دوا بنجان ول دغه بنجان دغه دې در سره بویاس او غو چې د خپل دوا بنجان لکه په دوی کې چې دی یو د حکم بن قیسان اغه بارو ول ول زخه بیا ولا کما کیته ولارسم لا اله الا الله محمد رسول الله ما فرجن بکلمه وایي دج خلق کردار دج خلق اخلاق دج عبادت دا چې ما ولیدي زبلال ته نظم دج زی لکړم تا دې پدې ور کړی ز په خپل اختیار دلې پاتېجم تر اغه وخت بیا دلیو د بیر معونه بیا بل اقتصاد د خیر بیا به وخت قران کریم کې زای پر پیر سره ز په مخ کې بیاسته د بیر معونه په جنگ کې بر بیا د سړی چې دی د حکم من قیسان هل ته بیا شهید شو پات عثمان بن عبد الله سودا بل بنجي جه بار د خپل ملګرو سره درځي دی بلاړی مکه ته دی په مکه کې دوره پر خپل کو پر باندې مرشدین یې نسو نصیب نو دغه واقعه پیښه سوی ده په دغه آیت کریمه کې وس دغه واقعې تحقیق کول کیږي د هغه پیغور جواب ورکول کیږي چې ګوره محمد ته خپل د جمعیت احترام نه کوي مړی کوي نو دغه سکار کوي الله عز وجل دغه فرمایي وس نو په دې باره کې مؤمنان هم د نبی علی السلام څخه پوښتنه وکړه بهرحال دا وس د ازمو جهاد څنګه سونو اغه سړی عمر کې دا اوس کده خدای تعالی په میاشت کې خو ګنامه په غاړه سوله نو او کنو خلاصه دي تاخد درک چې معلوم شي رب العزت دا آیات کریمه نازل کړي واستست آیات او ترجمه ته ګوري يسالون دا خلق پښتنه کې کستا څخه اي محمد محمد علی السلام ته استاد څخه خلق پښتنه کې پښتنه خپل اصحاب یې درس کوي او غو د مکه خلق مرضی په غور د کیج دا څنګه کار کړی ته چا پښتنه کې عن الشهر الحرام عن الشهر د جمعش څخه الحرام چې دا حرام ده چې دا درجه بمشته چې تا په دغه کې جنگ څنګه وکي مړی څنګه وکي سږي چې تا پیر دی نو په دې وخت کې خو جهاد حرام او په هغه وخت کې خدا حکم وکړ پایو عن الشهر الحرام د حرام مېشت پښتنه کې جدا دی ولي وکي پس یا الله فرمایي اقسام تفصیل کې و ام قتال د جنگ په دې مېشت کې مېشت څخه د جنگ پښتنه درڅ کې جدا جنگ څنګه وکي تجبان تیس پدې پویږي هغه قتال په دې بدل دي عن الشهر الحرام څخه شدې پښتنه د شهر حرام کې معنا د قتال د جنگ په دې شهر حرام کې جدا جنگ تا څنګه وکي قل ته په جواب کې دا صورت وای ورته قتال فيه كبير قتال جنگ کول وجل کول فيه په دغه مېش کې که په قصد سره کبیر دا خو غټه ګناه ده نو دا خو په قصد کړی به خو دغه ګرد اصحاب دا دی وای ساتم ملک دقیق تاریخ معلومه چې دا درجه مېش ته چې دا وس دغه اخیرنی خور اخیرنی ورځ و او کدا درجه د مېش ته اول ورځ و که په قصد دی کړی خو پر سر سترګې موږ منو چې دا غټه کبیره ګناه ده د خلکو څخه سوي ده طالبان په دې کې زموږ د پاره غټ درس دی کمه غلطی چې وکي پر غلطی د خلکو سره زهرونه ما وه دلائل ما وه زموږ په مسلمانانو وس دغه شی دی چې غلطی دی وکړ ورته دا غلطه ده د منینه ته به د قران خبر ته کې لکه ما الله زموږ د وس نو جوانان چې اشته آیات ورته د بیا د پنجابیانو کار دی د تور لنګیان وس ورته چې زموږ زه څه درته وایم ته پر کوم ځای غلی ور وایم چې چیرې ډب چیرې دی د غلطی انکار دغه پیغمبر نه کوي پیغمبر صورت عباره کې په قصد کړی خو واقعي کې به را ګناه کړی دغه ته ګناه ده په حرام مې اس کې جهاد حرام دی کې ولي کې ګور خپل د اصحاب مبارک ورته وای قلت دس جواب الله رواك ورتا قتال الجنك كول من غرو فقست فسه ونا يدو فيه فدغ حرام ماش كي كبير دا غټ گنا د کدی کړي من غرو خواغ دی فخله ناری وی چا غو دغ ماش ما شان به مرلو مسول مش دی وجلی و ماش ولي درس دا نو څه معلومه ده چې دا ماش کدا غي اور شوا خو دی کم دی شپه نجاب کې کړي دی نو تب دا خو د دی جواب الله رواك چورتا زه خو هغه منه مکدی په قست کړي چې گنا خو ده مگر نو راسه والشغل وكوزيته ويل وشغل وغلبيلته ويل تسريك والشغل وكوزيته ويل والتسريه نو شغل دي خپل سري سات کی چسو ده ني دي بیا دي کوزي سري وو ګوري هغه خو یو چوشک ده نو در اخر نو شغل په کوزاف سي چخان دي داس مناسبه ده الله دا د دې شغل والي ورشي چې خپل حساب را وک دا دي پزورته ګور وسود لا منعك والدخل عن سبيل الله ده الله ده لا يسخر فما كيك مسلمانان جستا دلا سلموز نسك ولا المنزه تجي كي وي دا تدا على دلا ري خلق گرزه فما كيك مسلمانان جي نبي عليه السلام ترازي مهاجرت كي كي دي هجرت گرزه شي دي اسلام حكم دي دا ياو ورا وسود گرزول دي چا مخدب کول منع کول عن سبيل الله دا لا دلا دا سبيل الله سمراد جهاد ندي پجزه كي ارد على حكم دي وحكم كي نور پرجه عقيده كي نور پرجه سمع قداز دك بل وكفر او كفر انكار كول به فدغ على فلا رسر بل ده على احكام خبل ذن منكر هم يداد واه